sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 23. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Nie ma porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie nowych sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz przekazania amunicji Ukrainie. IPN zapewnia, że zrobi wszystko, by sprawcy otrucia księdza Franciszka Blachnickiego zostali ustaleni i trafili przed sąd. Rozpoczyna się nabór projektów do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Bez porozumienia na razie w Unii Europejskiej w kluczowych kwestiach dotyczących sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz przekazania amunicji Ukrainie. Dzisiejsze spotkanie ambasadorów krajów członkowskich potwierdziło różnice zdań. Jak donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, do niedzieli jeszcze będą prowadzone rozmowy. A jeśli nie będzie konsensusu, to sprawy zapewne trafią na unijny szczyt w przyszłym tygodniu w Brukseli. Nie ma zgody na obniżenie z $60 do prawie 50 pułapu cenowego na rosyjską ropę przewożoną drogą morską do państw spoza Unii. Tu konieczne są uzgodnienia z grupą G7, a Stany Zjednoczone uzależniają akceptację od rezygnacji Unii z automatycznego obniżania limitu co 2 miesiące do zredukowanej o 5% ceny rynkowej. W sprawie sankcji wobec Białorusi wciąż nierozwiązany jest spór Portugalii i Litwy. Lizbona, powołując się na bezpieczeństwo żywnościowe, chce złagodzić restrykcje dotyczące białoruskich soli potasowych. Na to nie ma zgody Wilna. A jeśli chodzi o dostawy amunicji dla Ukrainy, to jest na razie tylko zgoda, by do końca roku przekazać 1 000 000 pocisków. Ale nie ma porozumienia co do wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Francja jest przeciwna zakupom w krajach poza Unią, a na to naciska Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zrobimy wszystko, by sprawcy otrucia księdza Franciszka Blachnickiego zostali ustaleni, ich zbrodnia została udowodniona i by trafili przed sąd, zapewnił rzecznik IPN Rafał Leśkiewicz. Wczoraj prokuratura i IPN poinformowały, że śmierć założyciela ruchu Światło Życie wynikała z otrucia. Duchowny zmarł nagle w niemieckim Karlsbergu w 1987 roku, a jako oficjalną przyczynę zgonu podano zator płucny. Rafał Leśkiewicz powiedział w TVP Info, że otwarte pozostają pytania, kto dokonał zbrodni i kto ją zlecił. Na tym etapie postępowania na te pytania będą chcieli odpowiedzieć prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, którzy prowadzą to śledztwo. Mogę wszystkich zapewnić, że zrobimy wszystko, aby ustalić sprawców, udowodnić ich zbrodnie i postawić ich przed sądem, tak żeby odpowiedzieli za tę zbrodnię komunistyczną, bo przypomnę, że zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu. IPN przekazuje, że do śmierci duchownego przyczynił się komunistyczny wywiad. Od 1995 roku trwa proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego. Tylko do końca marca można pobrać bon turystyczny, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na sfinansowanie częściowe lub całkowite wypoczynku dziecka. Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to 1000 zł. Przypomina pełniący obowiązki regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Lublinie Maciej Raszewski. Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, na przykład wyjazd dziecka na kolonie, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi, na przykład transport i zwiedzanie. Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tysięcy podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Z ponad 4 milionów przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3 700 tysięcy. Rozpoczyna się nabór projektów do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Ideą plebiscytu jest docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawianiem historii naszego państwa. Żeby dostrzec to, co dzieje się w Polsce na poziomie regionalnym, na poziomie ogólnopolskim, także poza Polską. Wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przeperski, który tłumaczy, że projekty można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Można je zgłaszać na stronie whr.muschap.pl za pomocą formularza internetowego. Są to projekty ugrupowane w trzech kategoriach: edukacja, wydarzenie i wystawa. Każda osoba może zgłosić po jednym wydarzeniu w każdej z kategorii do 14 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Wszystko już jasne. Real Madryt i Napoli dołączyli do grona ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niespodzianek nie było. Real Madryt pokonał Liverpool 1-0, a w dwumeczu aż 6-2. W drugim starciu Napoli rozbiło 3-0 Eintracht Frankfurt. Wynik ustalił Piotr Zieliński po strzale z rzutu karnego. Włoska ekipa wcześniej zwyciężyła 2-0 i również pewnie awansowała dalej. Wcześniej do ćwierćfinału awansowały Manchester City, AC Milan, Inter Mediolan, Chelsea, Benfica i Bayern Monachium. Jutro czekają nas za to rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach zagra Lech Poznań. Mistrzowie Polski są już w Szwecji, gdzie zmierzą się z Djurgården. Kolejusz ma sporą zaliczkę. U siebie wygrał 2-0. Tymczasem w siatkarskiej Lidze Mistrzów do półfinału awansował Jastrzębski Węgiel. Polski zespół w rewanżu pokonał niemieckie Friedrichshafen 3-0. Takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie. Jastrzębie było pewne awansu po dwóch pierwszych setach, dlatego w trzecim daliśmy szansę zmiennikom, mówi drugi trener Leszek Dejewski. Taki mieliśmy plan przed meczem, że jak się wszystko ułoży po naszej myśli, damy szansę drugiej szóstce, którzy nie mieli za wiele okazji pograć w tej Lidze Mistrzów, a wiadomo, że teraz zaczną się już mecze takie, gdzie mogą nie wystąpić i to dla nich była taka nagroda za ciężką pracę. Jastrzębianie czekają na swojego półfinałowego rywala. Trwa mecz Halbanku Ankara z Lube Civitanova. Mamy złotego seta i na razie 10-9 prowadzi ekipa Halkbanku. Przypomnę, że w zakończonym już meczu Lube wygrała 3-1. Przed tygodniem w pierwszym starciu obu ekip Halkbank wygrał takim samym wynikiem. A jutro wraca rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Rower zobaczymy pięciu Polaków: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczała, Piotra Żyłę i Pawła Wąska. W dzisiejszych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Stoch, który był czwarty. Odpadł tylko 52. Jakub Wolny. Kwalifikacje wygrał Andrzej Laniszek. Jutrzejszy konkurs rozpocznie się o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie pochmurno, na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Termometry pokażą 4 stopni na północy i w dolinach górskich, do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Thank you. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Mateusz Krautfurst z tej strony. Dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem będzie latający lew. Jest ze mną Andrzej Święs. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, cześć Mateusz. Cześć. Czy spod znaku zodiaku jesteś lwem? Tak, tak, jestem lwem. Trafiłem. Tak, wiesz co, nie sprawdzałem specjalnie, pomyślałem, że zobaczę. Właśnie zastanawiałem się, jak będę tłumaczyć założenie tytułu płyty tak. i tak dalej. Po prostu wpadłem na takie proste wyjaśnienie, że pierwszy utwór, który napisałem z myślą o tym, żeby zrobić ten swój album, to była właśnie kompozycja, którą później nazwałem Flying Lion, czyli latający lew, ale to też ze względu na to, że zacząłem używać różnych efektów modulujących dźwięk instrumentu i grając ten utwór tak właśnie bardziej słyszałem tego latającego lwa, co jest pojęciem trochę abstrakcyjnym. I dlatego też nazwałem tak ten utwór, w konsekwencji album i też pomyślałem, że będzie to bardziej taka, może to nie będzie właściwe słowo, ale dlaczego nie, odrealniona wersja mojej działalności, ponieważ głównie jestem kojarzony z kontrabasem, a tutaj gitara basowa. I kontrabas po bożemu tak zwany. Dokładnie, z reguły z czystym brzmieniem, a tu nawet jeśli gitara basowa, to też z czystym brzmieniem, a tu wszystko zostało trochę zmodulowane, dlatego stwierdziłem, że im dalej z taką nazwą pójdę, tym będzie lepiej dla mnie. Pozwoliłem sobie otworzyć album, który otrzymałem w prezencie. Pierwszy solowy autorski album Andrzeja Święsa. Dokładnie. 17 marca premiera w streamingach, tak zwanych szeroko pojętych. Będzie można posłuchać całego albumu. Nagrałem już, ostatnio sobie liczyłem chyba około, nie wiem, może 60 płyt, może 60 kilku. Natomiast tak, żeby w 100% była to tylko moja muzyka, to jest to pierwsza płyta. Zawsze gdzieś tam były jakieś współprace, albo bardziej byłem zapraszany, grałem muzykę innych artystów, innych kompozytorów. Czasami przemycałem swoje utwory, ale tak, żeby była to pierwsza płyta, to... Taka pełna wypowiedź, można powiedzieć, tak? 10 utworów. Dokładnie, 10 utworów, 11 tracków, ale jeden track to jest wstęp do jednego z utworów. To pytanie wisi w powietrzu, to muszę zadać. To co się stało, że te 60 innych albumów i no sporo lat wszyscy czekaliśmy na Andrzeja Święsa i na autorski album. Czy to było tak, że byłeś zbyt zajęty? Nie miałeś tego wewnętrznego ciśnienia po prostu na to, na swoją wypowiedź? Ta chęć zawsze była, żeby stworzyć coś swojego, natomiast... Wiesz, niektórzy ludzie są na granicy obsesji, nie? Na punkcie własnych dźwięków i to może ego ma tutaj coś do powiedzenia, a może taka potrzeba bycia jednak na froncie sceny na przykład z tym instrumentem. To ciekawe, bo jesteś kolejną osobą, z której słyszę te słowa, że właśnie stworzenie czegoś własnego ma jakieś połączenie z ego i z tym, że chce się pokazać. Ja z mojej strony wygląda to bardziej tak, że no rzeczywiście już gram od kilkunastu lat muzykę z wieloma wykonawcami i zawsze mam radość z tego, że mogę grać koncerty, nagrywać płyty. Nie mam potrzeby jakby uzewnętrznienia siebie i może dlatego dopiero teraz nastąpił taki moment, że stwierdziłem, zebrałem kilka kompozycji, które gdzieś tam, niektóre już są starsze, niektóre są młodsze. Ale ta potrzeba była spowodowana no, ogólną sytuacją światową, o której wszyscy wiemy, że świat się na chwilę zatrzymał. W ogóle pojawiło, tak? Dokładnie, pojawił się portal po prostu, który mnie zassał i miałem dużo czasu, żeby w końcu po prostu zacząć coś robić, więc dłubałem sobie swoje rzeczy, nagrywałem się i tak powstał po prostu materiał na tą płytę, a wcześniej byłem na tyle zajęty koncertowaniem i tą działalnością muzyczną z innymi ludźmi, że nigdy nie miałem takiego bufora, a przez to też jakiegoś ciśnienia czy takiej presji, żeby stworzyć teraz ja grałem, zawsze gram muzykę, z której jestem bardzo zadowolony, w sensie muzykę innych wykonawców, która też mnie inspiruje i w której też mogę się realizować, więc stwierdziłem też, że warto będzie po prostu pokazać jakiś swój taki odcisk muzyczny, jak ja to widzę i dlatego pierwszy album, no może powinno być ich już więcej, ale na nie pewno wiem, jest to początek nowej drogi, więc zobaczymy, może się uda, że pojawią się kolejne albumy. Zabiorę Państwa również do tych dźwięków Andrzeja Święsa, które wywarły wpływ na muzykę innych artystów. Marta Król zaśpiewa utwór pod tytułem Bądźmy, a wewnątrz usłyszymy basówkę elektryczną Andrzeja Święsa. Tak, gitara basowa będzie to. nie chcę łudzić się, że się nic nie zmienia w nas. Wspólne noce, wspólne dnie, szare morze zwykłych lat. Obietnice to zdarte buty, nie prowadzą do prawdy już. Przeszłość to mechanizm dziś zepsuty. Przygodą, którą można przeżyć raz, tam gdzie nie dociera świat. O. Tyle ile dajesz mi, tyle ile mogę. Nie wybiega w przyszłość myśl, dostajemy zamiast brać. To, co chcemy siłą zatrzymać, będzie zawsze uciekać nam. Od słabości mądrość się zaczyna. Dociera świat. Chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie tą przygodą, którą można przeżyć raz. Tam, gdzie nie dociera świat. Gdy wszystko przeciw nam, chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie tą przygodą, którą można przeżyć raz. Tam, gdzie nie dociera świat. Chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie tą. Andrzej Święs jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Kontrabasista, basista, jazzowo wykształcony, grający z tuzami jazzu, jak na przykład Jan Ptaszyn-Wróblewski, ale też z Dorotką Miśkiewicz, z Ewą Bem i z artystami, którzy ocierają się o pop i o jazz. Tych doświadczeń od składów potężnych po tria jazzowe, albo takie utwory, które też słyszałem, gdzie ten kontrabas jest na pierwszym planie i nawet niewiele więcej się potem pojawia, tylko jest to albo taki przerywnik w jakimś całym dziele muzycznym, albo coś, co skupia uwagę na tym instrumencie. Bardzo dużo rzeczy na twoim koncie i autorska płyta, która, jak ustaliliśmy, pojawiła się tylko dlatego, że pojawił się pewien portal czasowy i udostępnił taką możliwość. Dokładnie, była przerwa, świat się zatrzymał na prawie rok, może trochę dłużej, więc wówczas siedziałem, pisałem tą muzykę, robiłem próby z kolegami, którym notabene bardzo dziękuję. Jeszcze tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Rafała Sarneckiego i Pawła Dobrowolskiego, którzy zostawili dużo pięknych dźwięków na mojej płycie. Czy to trio to też jest efekt twojej wyobraźni, że to będzie jednak mniejszy skład, a z kolei więcej czasu i energii spędzisz nad tym, żeby te dźwięki modulować, nadawać im charakter? nie jest to taka typowa płyta trio jazzowego, tylko sporo dziwnych dźwięków, zwłaszcza właśnie w tej przestrzeni basowej. Trio jest dosyć wymagającym składem, no bo jest duża odpowiedzialność. Hmm. Jeden słaby element i stół zaczyna się przewracać po prostu. Na trzech nogach stoi bardzo, bardzo stabilnie. Natomiast z mojej perspektywy zdecydowałem się na taki skład, ponieważ mam wtedy więcej przestrzeni na zagospodarowanie w takiej przestrzeni muzycznej pod względem, nie wiem, rejestru, barwy, intensywności grania w wielu rejestrach wyższych, niższych, że mogłem połączyć trochę aspekt takiego grania basowego z graniem akordowym, tudzież solistycznym. I w sumie dlatego zdecydowałem się, a druga sprawa to jest taka, że z Rafałem i z Pawłem na przestrzeni, no nie wiem, już chyba kilkunastu lat spotykaliśmy się grając sobie, ćwicząc, dżemując. I naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy. Stwierdziłem, że ciekaw jestem, jak muzyka nagrana w tym składzie zabrzmi. I zaczęliśmy eksperymentować i przyszła gitara basowa, później stwierdziliśmy, że jednak to brzmienie czyste nie do końca nas satysfakcjonuje i zaczęliśmy stosować różne efekty modulujące dźwięk i stąd na płycie jest bardzo wiele kolorów. No, zachęcam do posłuchania. No właśnie, ja mam dla Państwa utwór, którego tytuł jest będzie wymagał osobnego komentarza. Czy jazz jest piękny, czy jazz jest brzydki? To dowiemy się po utworze, a może sam utwór już nam trochę podpowie. Quasimodo. We'll be right back. Program trzeci Polskiego Radia. Andrzej Święs, Quasimodo. O tym, czy jazz jest piękny, czy jazz jest szorstki, brzydki i chropowaty, sam autor i mój i państwa gość opowie za chwilkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam ponownie. Jak to jest z tą jazzową muzyką? Ludzie często podchodzą do tego, no być może nie znając tego jazzu zbyt szeroko i zbyt dobrze, że to jazgot, że to takie tam trochę nie wiadomo o co chodzi, że to chropowate, albo że wymaga zbyt dużej koncentracji. Chyba to nie zawsze tak wygląda. Masz rację, Mateusz. Muzyka dzisiaj na tym etapie rozwoju i tego wymieszania miksu między stylami i ewolucji jazzu na przestrzeni no, prawie już 100 lat jest taka, że z jednej strony wymaga od słuchacza jakiejś cierpliwości, właśnie koncentracji. Uważności, tak. Ale to też jest związane po prostu z percepcją, no bo zajmując się jakimkolwiek zagadnieniem, musimy mieć naprawdę dużą perspektywę, żeby zrozumieć pewne rzeczy, albo żeby przynajmniej przesłuchać w kontekście muzycznym. I móc to docenić, tak? Dokładnie, zrozumieć, no bo to dla mnie to jest tak jak no, z zagłębianiem się w daną dziedzinę wiedzy, na przykład matematyki. No wszyscy znamy tabliczkę mnożenia, ale jeśli mielibyśmy rozmawiać już o jakichś całkach, albo nie wiem, rozwiązywać hipotezę Riemanna, no to zwykłemu człowiekowi to niewiele powie i on się zagotuje. Natomiast no, siłą rzeczy w sklepie zorientuje się zazwyczaj, że dostał tyle reszty, ile trzeba, prawda? Mhm. Więc jakby to wszystko zależy od naszej percepcji. Ja uważam, że ludzie, którzy słuchają muzykę i są z nią osłuchani, docenią po prostu też te dźwięki. Mhm. Jakby nie, moim założeniem nie było to, żeby zagrać coś, co się spodoba każdemu, tylko zależało mi na jakiejś takiej szczerości wypowiedzi własnej i przedstawieniu po prostu tej swojej perspektywy, jak ja słyszę muzykę, a już odbiorca ma prawo ocenić, czy to jest coś, co jemu się akurat podoba lub nie. Nie wychodzę z założenia, że muszę po prostu każdego słuchacza zadowolić. Bardziej fajniej skłonić po prostu przez tą swoją dziedzinę, jeśli można tak powiedzieć, sztuki i po prostu odbiorcę do myślenia, jakiegoś zastanowienia się. To jest, uważam, najciekawszy element. No tak, to drugie dno. Dokładnie. A wiem, że część stwierdzi, że to jest na przykład dużo hałasu i że bębny hałasują. Zależy, no co kto lubi w muzyce i, tak. I czego szuka. Także wiesz, punk rock i pochodne też mają swoich fanów, a przecież jest to i głośniejsze, i bardziej jazgotliwe. Dokładnie. Natomiast płyta jest, ma pełne spektrum. Są utwory ciche, są utwory przestrzenne, bardzo dynamiczne, są utwory improwizowane, są utwory. Czyli niekoniecznie karate i nie, pokazywanie nie, po prostu nie, spektrum nie, umiejętności, nie. Tylko spektrum wyobraźni. Ja myślę, że to jest bardziej podróż właśnie taka dookoła świata, albo bardziej międzygalaktyczna. Po prostu różne przestrzenie są i to jest najciekawsze. Jeżeli miałbyś zetknąć się z odbiorem branży na przykład i tym, czy w ich ocenie grasz lepiej na basówce czy na kontrabasie, to jak byś szacował ten odbiór? Oj, nie wiem. No, ja cały czas ćwiczę, podkreślam, że cały czas ćwiczę. A częściej własny... dzwonią do ciebie ludzie po kontrabas czy po basówkę? Raczej jestem kojarzony z kontrabasem, tak. Ta basówka gdzieś się zaczęła pojawiać. Okay. Paradoksalnie moim pierwszym instrumentem była basówka. Później spotkałem kontrabas i ze względu na zainteresowanie się jazzem po prostu musiał być to kontrabas, bo to jest to brzmienie. Mam to szczęście, że mogę grać po prostu szerokie spektrum muzyczne od muzyki free, improwizowanej poprzez jazz, powiedzmy bliżej środka, poprzez muzykę wokalną, instrumentalną, też około jazzowych albo jazzowo. Chwytasz nawet za smyczek czasami? Oczywiście, bardzo lubię smyczkować. Okay. Bez tego kontrabasista nie istnieje. Nie smyczka, jest pełny, tak? Po prostu smyczek to jest część rutyny, ćwiczenia. Bez tego nie da się pewnych elementów osiągnąć. To nie pytam cię, czy wolisz basówkę, czy kontrabas, bo już też słyszę, że tutaj jak powiedziałem o smyczku, to szanowni państwo, oczy Andrzeja się zaświeciły. No siłą rzeczy kiedyś studiowałem klasykę, więc ten smyczek był ze mną przez 5 lat bardzo mocno związany, ale wciąż ćwiczę, gram smyczkiem, bardzo lubię, to jest ciekawy kolor na instrumencie, szeroka paleta dźwięków możliwych do wydobycia. Natomiast podkreślam, odkąd zająłem się tym zbieraniem materiału na płytę Flying Lion, to na basówce zacząłem bardzo intensywnie ćwiczyć, wręcz ostatnio więcej niż na kontrabasie. Okay. Ale staram się ten balans zachować, bo instrument gitara basowa też jest wymagający. To nie jest tak, że przysiada się kontrabasista i mówi, jak łatwo. Perspektywa obu instrumentów daje dużo, wiele korzyści w graniu, bo wtedy nie gra się na przykład, z mojej perspektywy, nie gram na basówce za gęsto, bo mam perspektywę, jak to jest z kontrabasem, a z kolei na kontrabasie mogę zagrać trochę gęściej, bo mam perspektywę, jak jest na basówce, więc te instrumenty uważam świetnie się uzupełniają. No tak, między kontrabasem i basówką elektryczną w rękach Andrzeja Święsa zachodzi coś, co tytuł utworu Ewy Bem świetnie może opisać. Randka naszych dusz. Się kończy już randka naszych dusz. Czy się klimat zmienia dla serc, które drżą bez wytchnienia? Czy nas zmęczył już codzienności kurz? Czy nas coś odmienia? Pomału zabiera marzenia. Się kończą sny, nie chcę wyjść do cienia, gdzie naszej miłości już nie ma. Jeszcze nam nie lśnią słońca twoich rąk i fruwają lekkie, miłosne westchnienia. Andrzej Święs jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o autorskiej płycie, która się ukazała, na którą trochę czekaliśmy, ale od 3 marca Flying Lion jest, no, ujrzał światło dzienne, ale niekoniecznie w taki sposób, jak dzisiaj to się wydarza w świecie nowoczesnym, czyli cała płyta nie trafiła od razu do streamingu, tylko jest odkrywana, no, kawałek po kawałku. To ciekawy zabieg. Co jest tego powodem? Czy właśnie wzbudzenie ciekawości ludzi, zwrócenie uwagi jeszcze na to, że ten album w wersji fizycznej po prostu istnieje? Co nie jest oczywiste, że on jest, wiesz, wytłoczony. No tak. Ja stwierdziłem, że zastosuję taką strategię, która umożliwi mi może informowanie albo wypuszczanie jakichś wiadomości dotyczących płyty na dłuższym okresie czasu. No dzisiaj mamy tyle, taki natłok informacji, że po 2 dniach już nie pamiętamy, co się wydarzyło, więc jakby strategicznie stwierdziłem, że najpierw zrobię wydanie płyty łącznie z singlem, który jest na streamach. Chwilę później będzie premiera streamingowa, a za jakiś czas jeszcze album w postaci longplaya. Więc też chciałem, zależało mi na tym, żeby jednak te 3 nośniki były możliwe, żeby ta muzyka była możliwa do posłuchania. Jest środowisko ludzi, którzy słuchają czarnych płyt, audiofilii, więc chciałem umożliwić taką opcję. Mhm. Są w streamach, jest muzyka w bardzo wysokiej rozdzielczości, więc też większej niż na płycie, więc jeśli ktoś ma urządzenia, które potrafią to też przenieść, w sensie głośniki, to też ma taką możliwość. Wybredni fani muzyki nie będą zawiedzeni. Dokładnie. A ktoś, kto jeszcze ma odtwarzacz, co już jest bardzo rzadko spotykane, to może sobie wrzucić płytę CD i też posłuchać. Zresztą to też fajna pamiątka, jest okładka, można tego dotknąć. Oczywiście. Czegoś świetny przeczytać. Pomysł na prezent. Dokładnie. Także po prostu taka była moja strategia. Czy cała ta praca, która związana jest z publikacją autorskiego materiału, spędza sens z powiek artysty? Czy trzeba się otaczać specjalistami? Czy po prostu w pojedynkę zajmuje to zbyt dużo czasu? Jak podchodzisz do tego pod kątem biznesowym? Bo to jest zupełnie inne doświadczenie. Temat rzeka po prostu. Okazuje się, że nagranie muzyki, napisanie to jest w ogóle najprzyjemniejsza część i tego procesu, a później jest element niewidoczny po prostu, czyli otwiera się kopalnia po prostu, do której trzeba zejść i przewalić tonę różnej substancji, począwszy od zorganizowania właśnie, nie wiem, studia, czy właśnie zorganizowania wydawnictwa, z dogadania się z wydawnictwem, aspekt promocyjny, którym w zasadzie też sam się zajmuję. Oczywiście mamy środki, możemy wykupywać reklamy, ale jest to tona pracy po prostu niewidocznej, dzięki której też się wiele nauczyłem po prostu. I to też wymaga pewnej dyscypliny, jakiejś determinacji. Jest to bardzo czasochłonne, więc jeśli jest jakaś duża wytwórnia, która stwierdzi, że dobra, bierzemy to tam jest sztab ludzi i rzeczywiście mogą to być inne nakłady finansowe, że artysta się tym nie musi zajmować. Natomiast dzisiaj uważam, że to się tak pozmieniało, że też dobrze jest mieć na przykład tą muzykę pod względem autorskim i praw ze sobą, a próbować jednak po prostu własnymi siłami to jakoś wypromować. Są ku temu środki, dzisiaj jest internet, każdy może oczywiście znaleźć wiele różnych sposobów i strategii, jak to zrobić. I to też jest fajne, bo efekt może być zaskakujący. Ale też nie robię tego dlatego, że po prostu chcę teraz grać tylko swoje i po prostu teraz ja. Nie, to jakby to taki moment archiwizacji tego, co robiłem na danym etapie życia. I fajnie, że on po prostu zaistniał, jest utrwalony i to zostanie. Jeśli ktoś trafi na tą muzykę i będzie mógł się zasłuchać, tudzież po prostu odprężyć albo zainspirować, to będzie mi bardzo miło. Większość artystów, którzy, tak jak ty, po latach pracy z innymi ludźmi i z bogatym dorobkiem artystycznym trafiają na tę ścieżkę autorskiej muzyki i niezależnego wydawnictwa na przykład, chyba nie traktuje tego pod kątem biznesowym jako przedsięwzięcia, które musi przynieść po pierwsze zwrot tej inwestycji. Już nie mówię o finansach zainwestowanych stricte w czas studia i tę obróbkę muzyczną, ale też czas związany z, właśnie z tą pracą promocyjną, z pracą wydawniczą. To jest na granicy hobby i spełnienia marzenia. Można powiedzieć, że budzi się po prostu dziecko w dorosłym muzyku, które mówi, jest spełnione marzenie, odhaczone. Przypomniał mi się kawał. Muzyk jazzowy wydał płytę i spotyka kolegę, który go pyta, i co, sprzedałeś coś? I on mówi, tak, samochód, mieszkanie. Tak, rozumiem. Tak, tak, ale pamiętam. Nie, tak na poważnie to po prostu stwierdziłem, że to będzie dobry pretekst do tego, żeby, nie wiem, spróbować załatwić parę koncertów, zagrać tak sobie to przed publicznością, żeby ludzie też mogli posłuchać takiej muzyki na żywo, tak żeby bardziej w aspekcie takim, że dobra, jest jeszcze w pewnym sensie jakby moja przestrzeń taka osobista i jeśli w niej pod względem muzycznym mogę ją zaprezentować, to czuję się po prostu lepiej z tym, ale nie mam ciśnienia takiego, że muszę robić teraz nie wiadomo jaką karierę. Czyli na lodówce nie jest przyklejony jakiś wykres excelowy, który po prostu mówi, co się musi wydarzyć, żeby miało to sens. Znaczy takie rzeczy działają na pewno motywacyjnie, bo można się zorganizować, ustalić sobie cel. Albo depresyjnie. I dążyć do niego, no jeśli się tego nie zrobi, to działa odwrotnie, tak, tak. Czy muzyk wydający płytę, no niezależnie, możemy tak to nazwać, no bo wsparcie wydawcy, czy publishera, czy promocyjne na pewno istnieje, ale jednak na głowie artysty spoczywa albo spięcie wszystkich elementów tego mechanizmu, żeby to jakkolwiek działało, albo jakieś decyzje na każdym polu. Czy cały ten proces może wpłynąć na postrzeganie współpracy z innymi artystami oraz ich roli, oraz pracy ich menadżera, ich wydawnictwa w takim sensie, że docenią może bardziej to, że okej, jesteśmy w zespole artysty X, koncertów w roku jest 50, 100, wow, ktoś się napracował. Zdecydowanie zmienia się optyka, tak? Jeśli muzyk sam się zajmuje jeszcze tym procesem wydawniczo-organizacyjnym, to zobacz, jakby przynajmniej ja sobie uświadomiłem, że granie jako część zespołu u innych artystów, którzy właśnie też muszą robić tą pracę organizacyjną, jest w pewnym sensie wygodne i bardziej komfortowe, no ale też nie o to chodzi, żeby żyć cały czas w strefie komfortu, dlatego może samemu wyjście ze strefy komfortu oznacza w pewnym sensie rozwój. Ja już wiele rzeczy się nauczyłem, natomiast tak granie z innymi ludźmi, gdzie przychodzisz i po prostu masz do zagrania koncert, tudzież zinterpretowanie czyjejś muzyki jest no na pewno mniej czasochłonne, bo mamy wtedy więcej chwil na to, żeby, nie wiem, chociażby ćwiczyć, a tutaj z mojej perspektywy ostatnio musiałem wybierać, jak zagospodaruję swój czas, czy będę organizować i próbować promocyjnie działać odnośnie właśnie wydania płyty, czy spędzę ten czas, móc chwilę dłużej poćwiczyć na przykład. Więc ja myślę, że spokojnie, że grasz na tyle znakomicie, że naprawdę wiesz, dwa dni, dwa tygodnie nie grania, no nie zrobią ci zbyt dużej krzywdy. Dziękuję, że tak sądzisz, Mateusz. Myślę, że nie jestem osamotniony z taką opinią. Już w tej chwili zapraszam Państwa do nagrania, które jeden take miało, po prostu, bo jest wykonane na żywo. Entre palabras. Entre mil versos, indecisión, brilla en tu mirada, que me dice mucho que no lo quieres nombrar, ¿por qué? Entre los cuentos, sin fin, entre el acuerdo por la noche. sobre mí. Andrzej Święsty jest ze mną i z Państwem. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór. Przypominamy Państwu o tym, że autorska płyta pod tytułem Flying Lion 17 marca będzie dostępna w internecie. Będzie można tego posłuchać, będzie można się zasłuchiwać, a wersja fizyczna jest dostępna już. Mówimy o wersji CD, natomiast na płytę gramofonową, na winyl czekamy. Tak, płyta gramofonowa powinna pojawić się za około 4 miesiące. Dzisiaj proces tłoczenia płyty jest dosyć długi, także, ale będzie o czym mówić za jakiś czas, także zachęcam do śledzenia informacji. Wydanie autorskiego albumu jest najlepszym pretekstem do spotkania z radiowcem na przykład, aby o muzyce rozmawiać. No, wiesz, gdybym tego nie zrobił, to pewnie byśmy się nie spotkali, ale... No tak, bo rozmawiać o basówkach zarejestrowanych na ponad chyba 60 albumach można by było też naprawdę wiele godzin. No tak, moglibyśmy zrobić wiele, dziesiątki audycji odsłuchowo, tak, konwersacyjnych, także jest mi bardzo miło, Mateusz, że po prostu zaprosiłeś mnie do swojej audycji. Dziękuję, że się zgodziłeś i cieszę się, że ta płyta powstała. Ja jestem wielkim fanem takich autorskich ruchów, tym bardziej nie z potrzeby właśnie błyszczenia w spotlajcie na środku sceny, tylko z potrzeby znalezienia własnego języka, swojej wypowiedzi albo sprawdzenia, co się za tym zakrętem po prostu może kryć. Dokładnie, to była największa ciekawostka dla mnie, taka wewnętrzna. Pisząc te kompozycje wszystkie, byłem już ciekaw, jak koledzy je zinterpretują i jak one zabrzmią na żywo. I jestem z tego bardzo zadowolony, za co też im dziękuję po raz kolejny. Ta przygoda się rozpoczęła i trwać będzie. Ja Państwa zostawię na dobranoc z muzyką Andrzeja Święsa. Zbijamy piątkę na dobranoc w takim razie. High five. High five. Dobrej nocy.